मैं तेनु चाहती सी तू गैरा दे नाल हस रहा दूरियां बढ़ गईया पलक नू चपक दिया में ही प्यार तेरा पला विच कट गया दूरियां बढ़ गईया पलक नू चपक दिया में ही प्यार तेरा पला विच कट गया कर रही कदर नहीं फासले पाए तू फैसले तेरे सी मैं अज भी उथे हां तू बदले चेहरे सी वक होवांगे ना दोवां दे सी बोल ए दूरियां बढ़ गईयां पलक नू चपक दियां